کم خلق چی دا اللہ او دا غد رسولانو سر کفر کوی او غواړي چې دا الله او دا غد رسولانو په منځ کې فرق وکړي او وایي چې څوک به منو او څوک به نه منو او د کفر او د ایمان په منځ کې د ویلاري جوړولو اراده لري